poszukiwawczą w ruinach kamienicy w Katowicach. Pani premier zapewnia: nie będą rosły ceny energii. Wrócimy do komentarzy w sprawie porozumienia energetyczno-klimatycznego w Brukseli. Jeszcze parę gdyńskich osiedli musi poczekać na ciepłą wodę, awaria magistrali ciepłowniczej jest już usunięta. Przeszukiwanie gruzowiska zakończone. Rozpoczyna się badanie przyczyn katastrofy w Katowicach. W wyniku wybuchu i zawalenia się budynku w centrum miasta zginęły 3 osoby. Ofiary to Brygida Frosztęga, Kmiecik z TVP Katowice, Dariusz Kmiecik, reporter Faktów TVN oraz ich 2-letni syn. Aby ustalić dokładne przyczyny śmierci, prokurator zarządził sekcję zwłok. Przebieg akcji na miejscu śledziła Monika Krasińska. Akcja przeszukiwania została oficjalnie zakończona. W gruzowisku nie znaleziono już nikogo, poinformował Andrzej Płócienniczek z Katowickiej Straży Pożarnej. Nasza akcja przeszukiwania i odgruzowywania tego zwałowiska została na ten moment zakończona. Bilans tutaj ofiar nie zmienił się. Zostało wszystko przeszukane. Aktualnie akcja została zakończona, przerwana. Na razie nie wiadomo, kiedy mieszkańcy sąsiedniej kamienicy, która także ucierpiała w wybuchu, będą mogli wejść do swoich mieszkań. Najwcześniej będzie to możliwe dziś po południu, mówi Jacek Pytel, rzecznik katowickiej policji. Czekamy na decyzję inspektora nadzoru budowlanego odnośnie tego budynku, gdyż tam wiele osób ma swoje rzeczy osobiste, ma meble, ale musimy być w 100% pewni, żeby tam można było kogoś wpuścić, to musimy wiedzieć, że nikomu się nic nie stanie. Na miejscu wciąż jest policja i strażacy, którzy zabezpieczają budynek. Sprawę przyczyn katastrofy bada policja i prokuratura. Monika Krasińska, Polskie Radio Katowice. Po wczorajszych trudnych negocjacjach energetyczno-klimatycznych, dziś w Brukseli przywódcy Unii Europejskiej dyskutują o inwestycjach. Mają omawiać propozycje dotyczące pobudzenia wzrostu i zatrudnienia w Europie, w tym plan nowego szefa Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker, aby utworzyć specjalny program na rzecz inwestycji opiewający na 300 miliardów euro. Wczoraj osiągnęliśmy cel, tak zapewniała premier Ewa Kopacz. Szefowa rządu podkreślała, że utrzymaliśmy darmowe emisje CO2 na poziomie 40%. Te darmowe emisje, one wygasały w 2019. Natomiast my przedłużyliśmy te darmowe emisje do roku 2030, co niewątpliwie jest gwarantem, że nie będą rosły ceny energii. Ewa Kopacz odniosła się też do głosów polskich polityków opozycji, którzy domagali się weta. Ja nigdy nie stawiałam sobie weta jako celu. Weto jest narzędziem. Celem jest wywalczyć jak najlepsze warunki dla polskiej gospodarki i to się udało. Zadowolony był także ustępujący szef Rady Europejskiej Herman Van Rompuy. To nie było łatwe w żadnym wypadku, ale to jest sprawiedliwe porozumienie. Stawia Europę na ambitnej, ale i opłacalnej drodze energetyczno-klimatycznej. A przyszły unijny prezydent Donald Tusk już pochwalił swoją następczynię. To sukces Ewy Kopacz, tak kompromis na szczycie w Brukseli ocenił były premier. A przy okazji Donald Tusk informuje, że ostro szykuje się do nowej roli, nie tylko pod względem językowym, ale i merytorycznym i coraz bardziej żegna się z krajową polityką. Złożyłem także informację o złożeniu mandatu poselskiego. Wysłałem pismo. Przepisy powodują, że to pewnie zostanie jakby ostatecznie skonsumowane w ciągu najbliższych kilku czy kilkunastu dni. Byłem, w tej chwili już nie jestem zaangażowany w krajową politykę. Naprawdę mam bardzo dużo takich oczywistych powodów, żeby przygotowywać się najlepiej, jak potrafię, do tej nowej roli. Donald Tusk 1 grudnia obejmie funkcję szefa Rady Europejskiej i ma przestać być posłem z dniem 31 października. Do południa w całej Gdyni powinno działać ogrzewanie. Z kranów popłynie ciepła woda. Skutki awarii głównej magistrali ciepłowniczej, do której doszło wczoraj po południu, odczuwają jeszcze tylko mieszkańcy Dąbrowy, Karwin i okolic. Jak zapewnia Zdzisław Kobyliński ze Sztabu Zarządzania Kryzysowego w Gdyni, wznowienie dostaw ciepła to kwestia paru godzin. W tej chwili służby techniczne stopniowo dopuszczają ciepłą wodę i jest to proces długotrwały. W związku z powyższym jest nadzieja, że do godziny 12 wszyscy będą mieli ciepło. Nadal są jednak utrudnienia dla kierowców w rejonie Trasy Kwiatkowskiego i ulicy Janka Wiśniewskiego, czyli tam, gdzie doszło do awarii. Jest poważne podejrzenie o to, że ciśnienie wody spowodowało podmycie jezdni. Co miejscami nawet było widać gołym okiem już w dniu wczorajszym. I utrudnienia będą mieli mieszkańcy, szczególnie Oburza, Pogórza, Oksywia, zjeżdżający ze stakady Kwiatkowskiego w ulicę Janka Wiśniewskiego. W wyniku awarii ucierpiała jedna osoba, to rowerzysta, który wjechał w kałużę gorącej wody. A dziś nie za gorąco. W centrum i na północy pogodnie, na południu więcej chmur i tam lokalnie będzie padać deszcz, w górach deszcz ze śniegiem i śnieg i do tego silniejszy wiatr. No i te niskie temperatury od zera na Podlasiu do 5 stopni w centrum i 8-10 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

W historii naszej listy już zaraz będą 33 lata. David Bowie miał w zestawie prawie 50 piosenek. Między innymi tę z Pet Shop Boys, Hello Space Boy. To był marzec 1996 roku. Czyli sięgam do arp3.pl tak przy okazji. I głosowanie na listę polskieradio.pl/trójka. Pora na płytę tygodnia. Siesta 10 Marcina Kiedryńskiego. To są dwie płyty. Na pierwszej duety, druga to zatytułowana Moje piosenki. Ciągle jestem pod wrażeniem tego drugiego zestawu. Dzisiaj Anna Maria z Kają, a płyty dla Państwa 7, 1, 3, 3, 5. Co nie chciało być w samotności, to jej serce kalekie dla drugiego człowieka znało tylko uczucie miłości. Była ślepo zachłanna na życie, gdy wstawała po świcie, oczy jej aż do zmroku miały trwać w nieustannym zachwycie. One budzą się z myślą, że nic nie jest na zawsze, ale czują, że to właśnie jest piękne. Zasypiają z nadzieją, że choć świata tak wiele, to im serce z radości nie pęknie. 30. dzisiaj dla pani Ricardy do Kłodzka i dla pana Mirosława do Kcyni. Dobre wiadomości przekazuje pan Zbyszek. W drugim secie Radwańska przegrywała z Szarapową 1-5, doprowadziła do tiebreaka i wygrała. W meczu jest więc 1-1, trzeci set, piękny mecz. Dziękuję bardzo. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. 18 minut po godzinie 10. Teraz będzie z cyklu Nigdy nie mów nigdy. I was miles away, lost within another day, stepping out with feet of clay to get by. Couldn't buy more time, couldn't even spend a dime, and then the world went all sublime. You came by. This is the love. These streets were all I knew. Couldn't find the map to you. No one could tell me what to do. I was right. These walls we built were high. Somehow you could touch the sky. You tore the roof right off the When the lights turning blue and the radio's on, when your song's in my head and the frequency's strong, when time runs away and the days don't seem long, you know that you found where you want to belong. Sing your song. Tak, nie mylą się państwo, to Spandau Ballet, This is the Love, nowa piosenka, to niezwykła historia. Grupa powstała w 79 roku, przetrwała 10 lat, nagrała 6 płyt, ostatnia Heart Like a Sky w 89 roku i potem 20 lat później spotkali się, żeby wykonać kilka koncertów. Zaowocowało to płytą Once More i to było dokładnie 5 lat temu. Teraz jest nowa płyta The Story i to są wszystkie największe przeboje plus 3 nowe piosenki, a ta This is the Love jest w zestawie do głosowania na listę. To przypomnijmy sobie jeden z największych przebojów tego zespołu. Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm.

przyszłe niebo jest tak blisko. Nigdy nie mów mi, że takich miejsc nie ma na mapach. Takich miejsc nie ma na mapach. Niepotrzebne dzisiaj mi jakieś jedno wielkie szczęście. Kiedy ze mną jesteś ty, dobrze wiem. Zawsze przecież mogę być kimś, kto pragnie więcej, więcej. Lecz nie zmieni nigdy mnie magia liczb, magia cyfr. Jedno wielkie szczęście, kiedy ze mną jesteś ty, dobrze wiem. Zawsze przecież mogę być kimś, kto pragnie więcej, więcej. Lecz nie zmieni nigdy mnie magia liczb, magia cyfr. Same Zero. Nowa piosenka z nowej płyty Robert Kasprzycki i ten utwór jest w zestawie do głosowania. Polecam polskieradio.pl/trójka. Jest godzina 10:30. To już teraz pora na drugą odsłonę taśmociągu. Ta piosenka ma taką historię, że Adam Małysz w 2001 roku skakał także w piątki wieczorem. No i podczas listy to się zdarzyło. Graliśmy akurat Sztywny Palaz i piosenkę Przepraszam i realizator listy Michał Jakubik mówi: słuchaj, Tomek Zimoch komentuje skok Adama właśnie w tej chwili w jedynce. Ja mówię, no to dawaj to. No i w ten sposób powstała ta wersja tej piosenki. Przepraszam szare dni, które krążą po ulicach. Przepraszam starych ludzi. Straty prowadzącego Szweda. Będzie walczył tutaj o pierwsze miejsce. Będzie walczył o zwycięstwo. Patrzę, jak wieje ten wiatr. Ogromne chorągwie, flagi narodowe teraz zaczęły powiewać. Od strony fiordu zaczyna mocno w tej chwili wiać. To nieszczęście dla skoczków. Oby ten wiatr nie przeszkadzał Małyszowi. No ale on wygrywa i z wiatrem. On wygrywa i z odległością. On wygrywa z powietrzem. Już odbił się. Doping publiczności. Lewa narta chwieje mu się w powietrzu, ale frunie. Ustał! Ustał! To jest chyba rekord skoczni. Jakie on ma nogi! Jak granit! On skały potrafi przenosić. On walczy o wszystko. Mówiłem! Adam Małysz, publiczność bije tylko brawo. Coś fantastycznego na skoczni w Trondheim. 138,5 metra. Szczepie się w lewą, w prawą rękę. 138,5 metra i ustał. Ustał, choć przecież z taką siłą walił nartami. O ten twardy, śnieżny zeskok. Wysokie noty za styl. Nawet 19 punktów, jeden sędziów 17 punktów. No ale niech on spróbuje przy takim dalekim skoku ustać. To nie było lądowanie telemarkiem, ale inaczej nie mógł. 254,6 punktu nota łączna. 254,6 nota łączna Adama Małysza. I mówiłem, już teraz patrzy tylko na tych trzech, którzy wyprzedzali go po pierwszej serii. Przecież maty i nie sprzedam własnej duszy. Nie będziecie płacić mi na raty. Nie zrobię tego, bo nie muszę. Nie zrobię tego, bo nie muszę. Nie zrobię tego, bo nie muszę. Nie zrobię tego, bo nie muszę. Nie zrobię tego, bo nie muszę. Przepraszam małe miasta. Przepraszam wielkich ludzi. Przepraszam tych, co śpią, bo nie chciałbym ich obudzić. Przepraszam małe miasta, przepraszam wielkich ludzi. Przepraszam tych, co śpią, bo nie chciałbym ich obudzić. Tak było. 2001 rok, Sztywny Palazzi, przepraszam, i piosenka ustała jeszcze na liście z 7 tygodni od tamtej pory. Sztywny Palazzi. Za 25 minut godzina 11. Przyjrzyjmy się jeszcze zestawowi do głosowania, nowe piosenki. Między innymi Hozier, to młody człowiek z Irlandii. Tydzień temu zadebiutował w Ameryce ze swoją płytą debiutancką na drugim miejscu. W tym tygodniu jest już na miejscu 12, ale i tak debiut spektakularny. Nie ustał. A piosenka Take Me to Church w naszym zestawie. My lover's got humor. She's the giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak, a fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. Amen. Amen. Take me to church. I'll worship like a dog at the shrine of your life. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death, the good God. Let me give you my life. Take me to church. I'll worship like a dog. Shopping your knife.

Shakespeare i Fink w zestawie do głosowania na listę za 17.11. Zapraszamy do reklamy. Czy wiesz, jak najtaniej wyposażyć swoją elektronikę w super akcesoria? Przyjdź do sklepu Saturn do 29 października. Robiąc zakupy, możesz mieć akcesoria za pół ceny. Sprawdź szczegóły w sklepach lub na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To już chyba dobra pora. Fajny film. Ryszard Jaźwiński dziś we Wrocławiu. I pozostaje w kinie Nowe Horyzonty. Witam mojego dzisiejszego gościa w studiu Trójki. Jest ze mną Karolina Pasternak, dziennikarka filmowa, krytyk. Witaj, dzień dobry. Witam serdecznie. Ale też osoba na festiwalu, tutaj bardzo ściśle związana z jedną festiwalową sekcją i z osobą gościa specjalnego, bo jest z nami od wtorku. Whit Stillman, laureat tegorocznej nagrody Indie Star Award. Która zostanie dzisiaj wręczona. Dzisiaj zostanie wręczona, bo niestety przez strajk pewnej linii lotniczej pan Whit Stillman nie zdołał dolecieć na galę otwarcia, ale już z nami jest i dzisiaj dostanie tę nagrodę. Czyli gwiazda kina niezależnego, kina amerykańskiego. Osoba, właśnie zastanawiam się, twórca, na ile znany w Polsce, bo z jednej strony znany, ale na pewno nie wszystkim, nie, dlatego myślę, że nie pracował często, nie robił wielu filmów. Tak, nie robił wielu filmów, poza tym zajmował się w swoim życiu też innymi rzeczami. Był dziennikarzem zresztą zajmował się sprzedażą filmów. On mieszkał przez lata w Hiszpanii, w Barcelonie. Paryżu też. W Paryżu też ostatnio. Także takie, no, nie cały czas był zajęty robieniem filmów, ale on jest bardzo dobrze znany w Stanach, zwłaszcza w kręgach kina niezależnego i uwielbiany przez krytyków. Roger Ebert, znany krytyk filmowy amerykański, się rozpływał nad jego filmami. Także to jest postać, którą bardzo warto poznać. Bardzo się cieszę, że tą retrospektywę tutaj mam, mimo że składającą się tylko z tych czterech filmów. No właśnie, tylko cztery filmy, tylko więc cztery filmy. Za co jest tak uwielbiany, powiedzmy? No właśnie za to, że te filmy są niezwykle wyjątkowe, mają swój bardzo charakterystyczny charakter pisma. To jest taki Woody Allen wyższych sfer, można by powiedzieć. Przegadane, inteligentne komedie, bo to są wszystko komedie obyczajowe. Wszystko się dzieje w tych samych kręgach, tych takich absolwentów i studentów Ligi Bluszczowej, tak? Czyli tych najbardziej prestiżowych amerykańskich uniwersytetów. Zresztą sam do takiego chodził, jest absolwentem Harvardu. No właśnie, reżyserowi absolutnie ta rzeczywistość jest znana ze względu na pochodzenie, rodzinę, tak, jego doświadczenia ojciec życiowe. Pracował z JF Kennedym, był politykiem. Wujek wymyślił, państwu pewnie znane, pojęcie WASP, czyli White Anglosas Protestants, tak? Czyli ta właśnie najwyższa sfera w Ameryce. Ale żeby było jasne, to nie jest jakby... Użyję takiego kolokwialnego słowa, napuszona postać, ani tego filmy nie są napuszone. No właśnie, jaki on jest, powiedz tutaj, dla publiczności wrocławskiej, miły, bo spotykasz się codziennie z Tak, spotykam z się z nim codziennie na takich spotkaniach po filmach i z publicznością. No taki brat łata, naprawdę niesamowicie ciepły, otwarty i zabawny człowiek, z dużym dystansem, to jest ważne na tym festiwalu, z dużym dystansem. Wczoraj właśnie pytany, bo powraca to pytanie, dlaczego to tylko cztery filmy, dlaczego takie przerwy dlaczego między tak filmami, dlaczego tak rzadko. On powiedział, że dla niego jest bardzo ważne, żeby też żyć i żyć poza kinem, bo kiedy się tylko całe życie ma zamknięte w kinie, to wtedy traci się perspektywę i traci się to swoje jakby oko i ucho do, a on, dialogi w jego filmach to jest absolutne mistrzostwo świata i to jest właśnie coś, co się, jak rozumiem, podsłuchuje i potem nad tym pracuje, gdy się też czasem wychodzi z kina na ulicę i przysłuchuje ludziom. No tak, ale z jednej strony właśnie gwiazda reżyserska kina niezależnego, z drugiej strony doceniany przez Hollywood. No był nominowany do Oscara za swój debiut. Także no właśnie, Metropolitan. To pokazuje już za scenariusz. Jakby, tak, za scenariusz. Nie dostał tego Oscara wtedy, ale to też pokazuje, że on potem nie chciał iść na kompromisy. To, co robi wielu niezależnych filmowców. Kolejne filmy, Barcelona, The Last Days of Disco, teraz Padnicy w obałach, Damsels in Distress, to były filmy, które nie mogłyby powstać w wielkich amerykańskich studiach, bo po prostu są zbyt inne, oryginalne, charakterystyczne. Taką wybrał ścieżkę i wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawy przykład kariery, którą powinni być może naśladować niektórzy filmowcy, którzy za łatwo idą na kompromisy i podpisują wielki kontrakt z wielkimi studiami. No właśnie, ten ostatni jego film, Padnice w opałach, widzieliśmy już wcześniej, na wcześniejszej edycji American Film Festival. To jest rok 2011, a co w tej chwili sam Whit Stillman mówi o swojej twórczości? Czy będzie kolejny film, pracuje? Tak, to jest ciekawe bardzo, bo już chyba mogę zdradzić, bo dzisiaj to przyjechał tutaj z niespodzianką. Państwo, jeśli jesteście fanami amerykańskich seriali, a dużo z nas dziś jest, to będzie też dla Państwa dobra wiadomość. Otóż Whit Stillman przygotowuje serial. Już pilot został nakręcony, nazywa się The Cosmopolitans. Chloe Sevigny między innymi się tam pojawia, kręci, akcja dzieje się w Paryżu, ale bohaterami są Amerykanie. I dzisiaj zostanie tutaj pokazany ten pilot i wyprodukowany przez Amazon. I zobaczymy, czy ten serial doczeka się kontynuacji. Miejmy nadzieję, czy jest szansa, że będzie go można zobaczyć w telewizji. Jest szansa. Także być może polski. Na to czekamy. Whit Stillman to gwiazda festiwalu i laureat specjalnej nagrody dla gwiazdy niezależnego kina amerykańskiego. A my na American Film Festival zapraszamy do niedzieli. Dziś moim gościem w studiu Trójki była Karolina Pasternak. Dziękuję Ci bardzo za spotkanie. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Ryszard Jaźwiński z Wrocławia. 11 minut do godziny 11. All the leaves are brown and the sky is gray. I've been for a walk on a winter's day. I'd be safe and warm if I was in LA, California dreaming. Such a winter's day. Stopped into a church, I passed along the way. Got down on my knees and I pretend to pray. You know the preacher likes to go, he knows I'm gonna stay. California such a winter's day. If I didn't tell him I could leave today. California dreaming on such a winter's day. On such a winter's day. Zawiały wszystkie liście, a teraz opadną, bo były przymrozki. California Dreaming, Diana Krall. W zestawie do głosowania na listę polecam 7-8 minut do godziny 11. To jeszcze jedna nowa piosenka, Wubidubi. Na moje miasto spada kucha noc.